Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Toimintoja ماذا تعمل مارتا؟ Mitä Martta tekee? هي تشتغل في المكتب. Hän työskentelee toimistossa. هي تشتغل على الكمبيوتر. Hän työskentelee tietokoneella. أين مارتا؟ Missä Martta on? في السينما. Elokuvissa. هي تشاهد فيلما. Hän katsoo elokuvaa. ماذا يعمل بيتر؟ متى بيتر تكي؟ هو يدرس في الجامعة. Hän opiskelee yliopistossa. هو يدرس لغات. Hän opiskelee kieliä. أين بيتر؟ ميسا بيتر on. في المقهى. Kahvilassa. هو يشرب قهوة. Hän juo kahvia. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Mihin he menevät mielellään? إلى الحفلة الموسيقية. Konserttiin. يحبون سماع الموسيقى. He kuuntelevat mielellään musiikkia. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Mihin he eivät mene mielellään? إلى الديسكو. Diskoon. هم لا يحبون الرقص. He eivät tanssi mielellään.